เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องแฝดพี่แฝดน้องที่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมวัดอัมพวันท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าฝาแฝดสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยถือกำเนิดเกิดขึ้นมาที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทแฝดคนพี่ชื่อว่าปราณีแฝดคนน้องชื่อประนอมโดยปกติแล้วแฝดทั้งสองคนนี้จะชอบฟังรายการธรรมะทางวิทยุเป็นประจำเริ่มฟังมาตั้งแต่อายุ15ปีฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าจงละอกุศลทั้งปวงจงทำกุศลให้ถึงพร้อมจงตามรักษาจิตใจให้ผ่องใสอันนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาและได้ติดตามฟังรายการธรรมะที่คณะพระภิกษุสามเณรจัดเผยแผ่ธรรมะมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งก็ฟังรายการของคนวัดทางวิทยุตอนนั้นเขาจัดนำไหว้พระหลายวัดหลายคันรถเขาก็เล่าทางวิทยุว่าได้นำขบวนไหว้พระเดินทางหลงเข้าไปที่วัดอัมพวันพอไปถึงก็พบหลวงพ่อจรัญออกมาต้อนรับตอนนั้นเป็นปี2526ครับเขาเล่าว่าสิ่งแรกที่หลวงพ่อจรัญต้อนรับก็คือห้องน้ำหลวงพ่อเชิญทุกคนเข้าห้องน้ำแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องดื่มและอาหารเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันถานด้วยเมตตาไมตรีอย่างดีงามทีเดียวเขาก็เล่าลักษณะท่าทางของหลวงพ่อให้ฟังทางวิทยุแฝดน้องก็เกิดความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อไปหาปากกามาจดชื่อหลวงพ่อแล้วก็จดชื่อวัดไว้ก่อนเพื่อการลืมแล้วต่อมาวันที่31มกราคม2526เนี่ยแฝดน้องก็ได้เขียนจดหมายมากราบนมัสการหลวงพ่อก็เล่าว่าได้ฟังคนพูดถึงหลวงพ่อทางวิทยุเกิดความเลื่อมใสก็เขียนจดหมายมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบจดหมายแฝดน้องไปแล้วก็ชวนให้มาเที่ยวที่วัดอัมพวันแฝดน้องก็เขียนจดหมายถามการเดินทางมาวัดอัมพวันว่าจะมาแบบไหนยังไงหลวงพ่อก็ตอบไปอีกชี้แจงการเดินทางมาวัดอัมพวันให้ทราบแล้วก็ชวนให้มาเที่ยวต่อมานานหลายเดือนก็ยังไม่ได้เดินทางมาแฝดน้องก็เขียนจดหมายมาอีกแล้วหลวงพ่อก็บอกกับแฝดน้องว่าเอ๊ะเห็นถามทางมาวัดอัมพวันตั้งหลายหนแล้วยังไม่เห็นมาสักทีคราวนี้หลวงพ่อก็ถามหนทางมาบ้านแฝดน้องบ้างแฝดน้องก็บอกมาอยู่มาวันหนึ่งฝาแฝดทั้งสองต้องออกไปช่วยเขาทำงานแต่บังเอิญเจ้าของงานเขาเกิดขัดข้องก็เลยอยู่ทำงานอยู่บ้านทำงานเล็กๆน้อยๆตอนบ่ายปรากฏว่ามีรถมาจอดที่หน้าบ้านมีพระภิกษุมาถามหาคนชื่อประนอมคือแฝดน้องนี่พอแฝดน้องเห็นพระซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในองค์นี้ไม่เคยรู้จักแฝดน้องก็นึกแน่ใจทันทีว่าต้องใช่หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์หรือหลวงพ่อจรัญแน่ๆก็นิมนต์หลวงพ่อขึ้นบ้านก็กราบหลวงพ่อแล้วก็ถามว่าใช่หลวงพ่อจรัญหรือเปล่าไม่ทราบเจ้าคะท่านก็บอกว่าใช่โอ้สาธุลูกดีใจที่สุดเลยไม่นึกไม่ฝันว่าหลวงพ่อจะมาโปรดลูกถึงในทุ่งนาป่าดงอย่างนี้สิ่งที่หลวงพ่อนำมาฝากก็คือรูปถ่ายใบใหญ่ก็มอบให้แฝดน้องแล้วก็มีสิ่งที่น่าสังเกตคือหลวงพ่อรู้จักแฝดน้องทางจดหมายแต่ว่าหลวงพ่อนำขนมเปี๊ยะมาฝากสองอันเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านซึ่งก็มีพ่อแม่มียายมีพี่น้องก็ดีใจกันเป็นอย่างยิ่งที่หลวงพ่อกรุณามาโปรดถึงบ้านเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ลากลับพอถึงวันที่2กุมภาพันธ์2527คือปีรุ่งขึ้นแฝดทั้งสองก็เดินทางมาวัดอัมพวันมากราบนมัสการหลวงพ่อมาชมวัดอัมพวันด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่งชีวิตของแฝดพี่ที่เกิดมาเนี่ยดูมันว่าจะเป็นชีวิตที่ต้องชดใช้หนี้กรรมมาตลอดทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ที่ติดตามมาให้ผลเป็นระลอกสุดแล้วแต่ว่ากรรมอะไรจะติดตามมาทันตอนเป็นเด็กแต่ครั้งยังเดินไม่ได้นะแฝดพี่ก็เกิดป่วยเป็นฝีในคอเจ็บปวดสุดแสนสาหัสก็ร้องครวญครางทั้งวันทั้งคืนจากนั้นก็ป่วยกระสอบกระแสกันบ่อยทั้งแฝดพี่และแฝดน้องก็ทำท่าว่าจะเลี้ยงไม่รอดคุณพ่อก็เลยบวชพระยกบุญกุศลเมตตาแผ่เมตตาให้ลูกฝาแฝด7วันตลอดเวลา7วันที่คุณพ่อบวชเป็นพระไม่ฉันเนื้อสัตว์ปฏิบัติตนเคร่งครัดทำวัดสวดมนต์ภาวนาให้ลูกทั้ง7วันจากนั้นฝาแฝดก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาอายุก็ประมาณสัก9ขวบ แฝดพี่ก็ป่วยหนักด้วยโรคสมองอักเสบนอนป่วยทรมานเป็นแรมเดือนพออายุ13ปีแฝดพี่ก็ป่วยอีกโรคสมองอักเสบตับปอดอักเสบต้องนอนโรงพยาบาลแทนบ้านนานนับเดือนทีเดียวเวลานั้นช่วงนั้นพออายุ14ปีแฝดพี่ก็ป่วยหนักด้วยโรคเก่าแล้วแหละต้องเข้าโรงพยาบาลให้หมอเยียวยาหยอดข้าวหยอดน้ำกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้รุนแรงสาหัสจนมีอาการกระตุกคุณยายซึ่งเฝ้าไข้ก็คอยประคองอุ้มหลานถึงกับผงะหงายหลังมือไปปัดแก้วโรงพยาบาลหล่นแตกกระจายครั้งนั้นน่าจะตายแต่ก็ยังอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้อีกแฝดพี่คงจะทำกรรมดีไว้ไม่มากเท่าไหร่แต่กรรมไม่ดีจะเยอะกว่าชาตินี้ก็เลยต้องมาชดใช้หนี้กรรมไม่รู้จักจบจักสิ้นนะกรรมใหม่ชาตินี้ที่เห็นทันตาก็มีแฝดพี่เนี่ยไปตีสุนัขตัวหนึ่งที่ชอบกัดสุนัขตัวอื่นอย่างดุร้ายชอบกัดสุนัขที่สู้ไม่ไหวแล้วก็ตัวเล็กกว่าอยู่เสมอวันหนึ่งไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้กำลังกัดลูกสุนัขอย่างดุร้ายตัวเล็กยิ่งร้องมันก็ยิ่งกัดขย้ำไม่หยุดแฝดพี่ก็คว้าได้ไม้อันหนึ่งก็ตีลงไปที่หลังข้างโคนหางมันเนี่ยได้ผลทันทีมันเลิกกัดไอ้ตัวเล็กก็ร้องเอ๋งเอ๋งวิ่งหนีไปเลยเจตนาที่แฝดพี่ตีเพื่อหวังจะห้ามปรามไม่ให้กัดสุนัขตัวเล็กกว่าแต่เป็นเพราะตีแรงไปหน่อยที่ไปตีถูกเส้นประสาทสำคัญเข้าก็ไม่ทราบเจ้าสุนัขตัวนั้นเดินร้องอยู่สองสามวันจากนั้นมาขาหลังทั้งสองข้างก็พิการไปไหนมาไหนลากไปกับพื้นแกรกแกรกเดินไม่ได้แฝดพี่เห็นมันเป็นอย่างนั้นก็นึกเสียใจแล้วก็สงสารเจ้าสุนัขตัวนั้นเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเวลาสุนัขตัวนั้นจะไปไหนจะเดินได้แต่สองขาหน้าเท่านั้นลากขาหลังไปกับพื้นอยู่มาได้ประมาณสักสองเดือนสุนัขตัวนั้นก็ตายจากไปจากนั้นมาประมาณสิบกว่าปีแฝดพี่เกิดปวดขาขึ้นมาอย่างเฉียบพลันโดยหาสาเหตุไม่ได้ขาบวมปูดปวดหนักขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวยกเดินไม่ได้เลยนอนร้องครวญครางน่าสงสารมากพาไปรักษาตามคลินิกแถวบ้านไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเดือนก็ไม่หายขาก็เริ่มเล็กรีบลงเหมือนกับคนพิการเวลาจะไปไหนก็ต้องใช้สองแขนยันกับพื้นขยับถัดถอยหลังลากขาไปกับพื้นอย่างน่าสมเพชแฝดพี่ก็ปลงสังขารตัวเองว่าขาเราเนี่ยมันปวดทรมานมันเล็กรีบซีดเหลืองมองดูเหมือนกับซากผีเวลาขยับถัดถอยหลังลากขาไปก็เหมือนกับสุนัขตัวนั้นไม่มีผิดเลยคิดแล้วก็เศร้าสลดใจเราเคยทำให้สุนัขพิการเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เหมือนกับสุนัขตัวนั้นโอ้แรงอะไรจะเสมอด้วยแรงแห่งกรรมนั้นไม่มีอีกแล้วน้องเห็นแฝดพี่อยู่ในสภาพเหมือนคนพิการก็สงสารพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์บ้างเมโยกรุงเทพบ้างหมอก็บอกตรงกันว่าเป็นรูมาติซัมพอดีมีญาติผู้พี่พาไปรักษาที่วัดน้ำวนตำบลบางเดือจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่ออัมพาหลวงพ่อพาเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาคอยปลดเปลื้องทุกข์แล้วก็ชุบชีวิตของคนที่กำลังเจ็บปวดทุกข์ทรมานมาแล้วเป็นหมื่นๆคนนะหลวงพ่ออัมพาก็รักษาแฝดพี่ด้วยการให้กินยาหม้อให้ทาน้ำมันจากนั้นมาแฝดพี่ก็กลับฟื้นคืนหายเดินได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดินไม่ได้มา2เดือนกว่าจะสุนัขเอ้ยแฝดพี่นะชดใช้หนี้กรรมให้เจ้าแล้วถ้าบุญใดกุศลใดจะพึงเกิดขึ้นมาแฝดพี่ก็ขอแผ่อุทิศให้แก่สุนัขตัวนั้นเดือนสิงหาคม2533แฝดทั้งพี่ทั้งน้องมางานคล้ายวันเกิดหลวงพ่อแต่ว่าแฝดพี่ต้องอยู่วัดอัมพวันนานเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าแฝดพี่เนี่ยกลับบ้านไม่ได้นะถ้ากลับบ้านตายแฝดพี่กราบลาหลวงพ่อกลับบ้านเพื่อจะไปงานกฐินของญาติหลวงพ่อก็พูดอีกแฝดพี่กลับบ้านนะตายนะหนูแฝดพี่ก็กลับบ้านเพียงวันเดียวแล้วก็กลับไปอยู่วัดอัมพวันอีกหลายครั้งที่หลวงพ่อสั่งย้ำว่าแฝดพี่กลับบ้านตายแต่ด้วยความจำเป็นเขาจะต้องกลับไปสอบธรรมศึกษาตรีแฝดพี่ก็กลับบ้านวันที่24ตุลาคม2533 2เดือนผ่านไปแฝดพี่ก็ยังปกติสบายดีอยู่แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ยังคอยเฝ้าดูด้วยความไม่แน่ใจเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าแฝดพี่กลับบ้านตายทุกคนคิดอยู่ในใจเสมอว่าแฝดพี่จะตายหรือว่าจะอยู่2เดือนผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เวลาว่างๆทั้งพี่ทั้งน้องจะพากันไปนั่งเล่นที่สะพานท่าน้ำแฝดน้องก็พูดเล่นเป็นการสนุกบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าแฝดพี่กลับบ้านตายไม่เห็นตายสักทีเลยอ้วนเป็นหมูตอนเชียวอยู่ได้ไม่กี่วันแฝดพี่ก็เกิดคิดสงสารควายชราตัวหนึ่งขาเสียที่เลี้ยงไว้มีตัวหนึ่งอยู่ในคอกก็มันไกลบ้านไปสักหน่อยแฝดพี่ก็เลยชวนน้องไปเป็นเพื่อนฉีดน้ำไล่ยุงให้ควายตอนนั้นค่ำแล้วแฝดน้องก็ไม่อยากจะไปแต่แฝดพี่ก็รบเร้าเฝ้าชวนแฝดน้องเสียไม่ได้ก็เลยไปเป็นเพื่อนพอไปถึงก็ฉีดน้ำไล่ยุงเป็นการใหญ่เสียงดังฟอดฟอดสักครู่ก็เงียบหายที่เงียบก็เพราะว่าแฝดพี่มองเห็นผีครึ่งตัวแวบแวบเข้าไปที่ต้นไม้แฝดพี่ก็บอกแฝดน้องว่าพี่เห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแฝดพี่ก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแฝดน้องวิ่งตามยังไม่ทันเลยธรรมดาแล้วแฝดพี่จะเชื่องช้ากว่าแฝดน้องมากแต่วันนั้นแฝดพี่ลมกรดเลยวิ่งหนีผีถึงบ้านก่อนแฝดน้องอีกพอแฝดน้องวิ่งตามมาถึงบ้านก็นั่งหอบซี่โครงบานเลยใจเต้นเร็วเสร็จแล้วแฝดพี่ก็บอกว่าระวังนะน้องเดี๋ยวจะเจ็บไข้หัวโกรนจากนั้นมาไม่กี่วันแฝดน้องก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่แฝดพี่สิมีอาการปวดท้องอาเจียนไม่หยุดปวดท้องรุนแรงมากขึ้นจนทนไม่ไหวต้องไปหาหมอก็ฉีดยาให้น้ำเกลือให้ยามากินหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงหมอไม่รับรองความปลอดภัยถึงตอนนี้คำพูดของหลวงพ่อที่ว่าแฝดพี่กลับบ้านตายก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นวันที่27มกราคม2534แฝดพี่ป่วยอยู่คลินิกบ้านหมอ2วันก็กลับบ้านตลอดเวลาที่ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารเลยได้แต่ปวดท้องอาเจียนถ่ายทั้งวันทั้งคืนอาการป่วยของแฝดพี่นี่หนักมากทรุดเพียบลงทุกทีก็ใจก็คิดว่าถ้าอยู่บ้านอีก 2-3 วันก็ตายแน่เผอิญมีคนบอกให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอประเจิดแฝดพี่ก็ถูกนำเข้าโรงพยาบาลหมอประเจิดที่สิงห์บุรีหมอให้น้ำเกลือเอ็กซเรย์ฉีดยาวันนึงเป็น10เข็มกินยาเข้าเครื่องอุลตราซาวด์สวนแป้งให้น้ำเกลือจนเส้นแตกไปหลายเส้นให้น้ำเกลือ20ถุงหมอฉีดยาเข้าเส้นทีไรเส้นแตกทุกทีมันสุดแสนที่จะทรมานวันที่31มกราคม2534แฝดพี่เข้าโรงพยาบาลให้หมอเยียวยาแต่การป่วยไม่ดีขึ้นเลยอยู่มาจนถึงวันที่3กุมภาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของแฝดพี่แฝดพี่ก็อาการเพียบหนักเกือบจะเปลี่ยนจากวันเกิดไปเป็นวันตายซะแล้วปวดท้องถ่ายอาเจียนตลอดเวลาไข้ขึ้นมากๆหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรมาจุกแน่นที่ลำคอทุรนทุรายหมอตกใจแล้วก็สายหน้าชีพจรเต้นอ่อนลงทั้งพ่อแม่ทั้งน้าทั้งน้องที่ไปเยี่ยมดูอาการน้องแฝดพี่ต่างก็มีสีหน้าวิตกกังวลกันทุกคนมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อกัญญาไปเยี่ยมพอเห็นหน้าแฝดพี่เพื่อนก็ยิ้มและหัวเราะแล้วก็ส่งเสียงแจ๋วแจ๋วพูดขึ้นมาบอกว่านั่นไงหลวงพ่อบอกว่ากลับบ้านตายก็ยังจะกลับไปอีกเพื่อนพูดย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะพร้อมกับเอื้อมมือไปลูบคลำสังขารร่างกายที่ผ่ายผอมมองแฝดพี่ที่กำลังนอนแผ่อยู่บนเตียงแต่ว่าเพื่อนเขาก็เป็นห่วงอยู่ช่วยเฝ้าไข้ตลอดช่วยแบ่งเบาภาระกับแฝดน้องเพราะว่าแฝดพี่เนี่ยต้องเข้าห้องน้ำบ่อยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวอาเจียนทั้งวันทั้งคืนเพื่อนก็ผลัดกันหลับผลัดกันตื่นเฝ้าไข้ตลอดแฝดพี่พยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์วิเศษศักดิ์สิทธิ์ตรัสรู้ธรรมเป็นอัศจรรย์ทรงประเสริฐสุดกว่ามนุษยชาติทั้งหลายพอคิดได้2 3ขณะจิตก็ตกจมหายไปกับทุกขเวทนาที่หนักหนาสาหัสในขณะที่แฝดพี่นอนป่วยอยู่บนเตียงคนไข้จะเป็นเพราะด้วยความเจ็บปวดหรือว่าพิษไข้หรืออะไรก็ไม่ทราบที่ทำให้แฝดพี่ตกใจจนผวาเห็นเป็นรูปคนปนผีมายืนรอบเตียงแล้วก็ก้มหน้าลงมองจ้องดูมีทั้งหน้าผู้หญิงผู้ชายแฝดพี่ก็คิดว่าผีหรือคนมาจากไหนกันหนอมากมายนักหนามาก้มหน้ามองจ้องดูเราจนหน้าติดกันเป็นแพใจหายสักครู่ผีก็หายไปหมดวันต่อมามีผีฝรั่งหัวสูงเกือบถึงเพดานโรงพยาบาลหน้าขาวยืนมองดูแฝดพี่แล้วก็หายไปอีกแล้วก็เห็นอะไรอีกเยอะแยะที่มันแปลกๆที่แฝดพี่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตตั้งแต่วันแรกที่แฝดพี่เข้าโรงพยาบาลหมอประเจิดเห็นแต่ผีและสิ่งประหลาดก็ทำให้ใจหายใจคว่ำอยู่ตลอดพอถึงวันที่6กุมภา2534 หลวงพ่อจรัญท่านก็เมตตาอุตส่าห์ไปเป่าศีรษะให้แฝดพี่ที่โรงพยาบาลหมอประเจิดพอหลวงพ่อเป่าศีรษะให้แล้วพวกผีไม่ทราบไปไหนหมดไม่มาเห็นหน้าอีกเลยจากนั้นมาอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเกือบจะได้มีโอกาสก็ไปนอนพักผ่อนอยู่บนเมนซะแล้วหลวงพ่อท่านว่าแฝดพี่คิดอยู่เสมอว่าวันนี้เรายังไม่ตายอยู่ต่อไปวันหน้าเราก็ต้องตายเหมือนกันหมดทุกคนเพราะว่าเกิดแล้วไม่ตายไม่มีนะแต่คราวนี้แฝดพี่ก็รอดมาได้อีกครั้งหนึ่งแฝดพี่ก็คิดว่าหลวงพ่อชุบชีวิตไว้เนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คิดอยู่ในใจเสมอว่าชีวิตที่เหลือน้อยนิดนี่จะทำอะไรให้เกิดเป็นบุญกุศลแก่ตัวเองบ้างหลายครั้งที่แฝดพี่ทำงานพอได้เงินมาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลให้หมอหมดไปเป็นหมื่นๆแต่ครั้งหลังสุดนี้ทันทีที่ได้เงินมาแฝดพี่แฝดน้องก็พากันทำบุญทอดกฐินไว้เป็นจาคานุสติที่ภาคอีสานกองหนึ่งนึกย้อนหลังกลับไปแฝดพี่แฝดน้องได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ชุดหนึ่งแล้วตัวเขาเองก็อ่านพระไตรปิฎกจบคนละหนึ่งจบได้บวชพระไว้ในพระศาสนาได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดยานสังวร13วันไหว้พระสวดมนต์ภาวนากันบ้างตามโอกาสแต่จะพึงมีแต่ว่าทำบุญใส่บาตรทุกวันพระบริจาคดวงตาไว้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยก็บอกว่าถ้าวันไหนแฝดพี่แฝดน้องเสียชีวิตลงคนที่กำลังตกในความมืดคือตาบอดก็จะได้รับแสงสว่างจากดวงตาของแฝดพี่แฝดน้องคู่นี้ที่อุทิศให้ต่อไปหลวงพ่อบอกว่าขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญแล้วจงช่วยให้เรามีความสุขได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานกรรมใดที่เราได้ล่วงเกินต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งหลายก็ดีจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามขอได้โปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญกุศลที่เราทำและขอให้ต่างคนต่างอยู่เป็นสุขจนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายท่านผู้ฟังคุณทิพวรรณเล่าให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อจรัญเนี่ยนะครับว่าคุณทิพวรรณเนี่ยอยู่กรุงเทพเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วคุณพ่อของเธอป่วยแล้วก็มีอาการไอมากรักษาที่ไหนก็ไม่หายท่านไอทั้งกลางวันกลางคืนไอจนกระทั่งบางคืนไม่สามารถจะหลับจะนอนได้ร่างกายก็เริ่มอ่อนแอแล้วก็สู้ผอมลงมีอยู่คืนหนึ่งคุณพ่อไอมากจนคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่เป็นอันนอนแล้วพอรุ่งขึ้นเช้าก็ยังไอไม่หยุดพอตกบ่ายก็เริ่มเป็นไข้เริ่มเพ้อแล้วก็ร้องไห้ร้องว่าอยากจะกลับบ้านบ้านเดิมในอยู่จังหวัดนครสวรรค์ท่านบอกว่าอยากจะกลับไปตายที่บ้านพวกลูกๆเนี่ยไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้ต่างก็ตกใจรีบพาท่านไปโรงพยาบาลวชิระวันนั้นเป็นวันเสาร์คนไข้ก็เลยเยอะแล้วหมอก็ไม่ค่อยมีก็ได้แต่ให้ยากลับมาทานพอถึงบ้านก็พบพี่ชายคุณทิพวรรณนะพี่ชายก็เลยพาคุณพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลบางโพหมอที่นั่นก็รับตัวไว้แล้วก็ให้คุณพ่อนอนให้น้ำเกลือพร้อมกับฉีดยาให้ทางสายน้ำเกลือเพราะว่าท่านไม่สามารถจะทานอะไรได้เลยทานอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมดอาการไอของคุณพ่อก็ไม่ทุเลาลงเลยท่านไอจนเจ็บท้องไปหมดไข้ก็ขึ้นอยู่ตลอดเห็นสภาพท่านแล้วก็รู้สึกสงสารท่านมากเพราะว่าไม่เคยเห็นท่านป่วยมากขนาดนี้พอตกกลางคืนท่านก็ได้แต่ร้องเหมือนกับมีคนเอามีดมากรีดที่ท้องท่านทรมานมากไอแต่ละครั้งนี่เจ็บท้องจนตัวโก่งตัวงอคนป่วยเตียงข้างๆบอกว่ากลางคืนนี่คุณพ่อร้องน่าสงสารมากแล้วก็ลุกขึ้นเข็นเอที่ให้น้ำเกลือไปที่ระเบียงทำท่าเหมือนจะกระโดดลงไปแล้วก็ถามว่าที่เนี่ยเคยมีคนกระโดดตึกตายบ้างไหมพอคุณทิพวรรณรู้เรื่องก็รีบไปบอกหมอใหญ่ให้พยาบาลคอยเฝ้าดูให้ดีคุณแม่ของคุณทิพวรรณเล่าให้ฟังว่าที่คุณพ่อป่วยในครั้งนี้คงเป็นเพราะเวรกรรมที่ท่านทำไว้กับหมูเมื่อตอนหนุ่มๆ นี่ท่านชอบกินหมูแล้วก็กินเลือดหมูนี่มักจะเอามีดกรีดกันสดๆเลยหมูไม่รู้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่ที่ท่านกรีดนี่มันร้องกันโหยหวนดูสภาพแล้วเหมือนกับคุณพ่อตอนนี้ไม่มีผิดเลยว่าอย่างนั้นท่านพักรักษาตัวแต่ว่าอาการท่านก็ไม่ดีขึ้นก็จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลไปอยู่สิริราชย้ายไปอยู่ 2-3 วันท่านก็มีอาการเป็นผื่นแดงแล้วก็ลอกออกไข้ก็สูงอาการไอก็ไม่หายขับถ่ายไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีสติพูดจารู้เรื่องแต่ว่าไปเยี่ยมท่านทีไรท่านก็มักจะร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อคงอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นี้คุ ุณทิพวรรณกลับมาก็รีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านแล้วก็เขียนจดหมายมาปรึกษาหลวงพ่อจรัญแล้วก็บอกท่านไว้ว่าเมื่อพ่อหายเมื่อไหร่จะให้บวชหลวงพ่อท่านก็แนะนำแล้วก็บอกว่าให้หายป่วยดีเสียก่อนแล้วค่อยมาบวชก็ได้หลวงพ่อก็บอกกับคุณทิพวรรณว่าจะแผ่เมตตาช่วยแล้วก็แนะนำการสร้างกุศลอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ลูกๆทุกคนช่วยกันทำบุญจนกระทั่งอยู่ต่อมาไม่กี่อาทิตย์อาการของพ่อก็เริ่มดีขึ้นจนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ท้ายที่สุดคุณพ่อก็ได้ไปบวชตามที่ได้บ่นไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันนี้ท่านสบายดีมีอาการเจ็บป่วยบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามสภาพอายุของท่านหลังจากนั้นมาอีก 3-4 ปีคุณแม่ของคุณทิพวรรณเริ่มป่วยพอพ่อหายนี่แม่เอาแล้วเริ่มป่วยแล้วแขนขาไม่ค่อยมีแรงคงจะเป็นเพราะท่านอ้วนน้ำหนักมากก็เลยเดินไม่ค่อยไหวพอถึงเดือนธันวาคมตอนนั้นท่านถึงก็ต้องคลานท่านป่วยมากแม้กระทั่งจะลุกก็ไม่สามารถทำได้ต้องคอยหาคนมาช่วยพยุงตกเย็นคุณแม่ท่านจะเข้าห้องน้ำท่านเข้านานมากจนผิดสังเกตพี่สาวคุณทิพวรรณสงสัยก็เปิดห้องน้ำเข้าไปดูเห็นท่านกำลังจิกมือตัวเองพี่สาวต้องให้คนมาช่วยเอาออกจากห้องน้ำแม่บอกว่ากาวเนี่ยมันติดมือลามมาถึงแขนแล้วลูกๆก็เลยต้องทำเป็นช่วยกันเอากาวออกทั้งที่ไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นจากนั้นท่านก็เอามีดมาเฉือนเนื้อตัวเองขณะกำลังเฉือนพี่ชายก็เข้าไปเห็นก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็ไม่ยอมไปต้องช่วยกันอุ้มท่านขึ้นรถไปพอถึงโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมลงจากรถต้องช่วยกันดึงแล้วก็พยุงตัวท่านออกมาแม่ก็ดิ้นไปตลอดทางพยาบาลก็ต้องช่วยกันพาท่านขึ้นเตียงคนไข้พอให้น้ำเกลือแม่ก็กระชากออกจนเลือดกระจายเต็มที่นอนต้องช่วยกันมัดทั้งแขนทั้งขาถึงจะให้น้ำเกลือได้แล้วก็ช่วยไม่ให้จิกมือตัวเองด้วยหลังจากนั้นคุณทิพวรรณก็ไปเยี่ยมท่านพยาบาลแก้มัดท่านออกแล้วเพราะว่าท่านมีอาการสงบลงพยาบาลต้องให้น้ำเกลือแม่ทางขาแทนแต่แม่ยังใช้มือขวาจิกมือซ้ายจนเลือดไหลอยู่ตลอดคุณทิพวรรณพยายามแกะออกแม่ก็ยังคงร้องให้ช่วยเอากาวออกตามตัวท่านนี่รอยช้ำเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคุณแม่มีอาการดีขึ้นไม่มีอาการเกร็งที่มือและความคิดที่ว่ามีกาวติดที่มือก็หายไปจนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่ายังคงเดินไม่ได้เหมือนเคยก็เลยต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกทางโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านอีกสาเหตุก็เพราะว่าตอนดึกๆเนี่ยแม่ชอบร้องฮือๆทั้งคืนร้องเสียงดังมากจนคนไข้อื่นเขาไม่สามารถจะหลับนอนกันได้โรงพยาบาลเขาก็เลยให้เอากลับมาบ้านทางบ้านก็เลยต้องพาแม่ไปหาหมอทางไสยศาสตร์อาการก็ไม่ดีขึ้นกลับทรุดหนักขึ้นอีกแม้แต่จะลุกนั่งก็ยังไม่ไหวต้องให้คนมาคอยประคองแล้วก็เอาหมอนยันเอาไว้ตลอดจากนั้นลิ้นของท่านก็เริ่มแข็งพูดอะไรไม่ค่อยชัดโมโหง่ายเวลาจะขับถ่ายก็ไม่รู้สึกตัวเริ่มจะขาดสติไม่เป็นตัวของตัวเองในบางครั้งตอนเช้าท่านยังนอนอยู่ดีๆเหมือนกับคนปกติแต่พอตกสายท่านก็บ่นว่าร้อนให้ถอดเสื้อผ้าออกไม่มีใครถอดให้ก็พยายามถอดเองจนหมดแล้วก็จะไปเล่นน้ำในห้องน้ำใครห้ามท่านก็ไม่ฟังกลับทั้งดุทั้งขอร้องเขาอะอย่างน่าสงสารแต่ก็ไม่มีใครพาไปเพราะว่าถ้าแกไปเจอน้ำแล้วเนี่ยจะอยู่ในห้องน้ำทั้งวันทุกคนก็กลัวว่าจะปอดบวมก็เลยพากันห้ามวันหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่คุณทิพวรรณเห็นด้วยตาตัวเองและจดจำไว้ได้อย่างแม่นยำเป็นวันที่คุณแม่มีอาการประหลาดท่านคว่ำตัวลงตอนนั้นไม่ใช่คลานแต่เลื้อยไปคล้ายๆงูเสื้อผ้าก็ไม่ใส่พวกลูกเอาน้ำใส่กะละมังมาให้แม่ก็ไม่เอาร้องแต่จะเข้าห้องน้ำให้ได้ก็ยืนมองท่านด้วยความสงสารพอกระดืบเข้าไปใกล้ห้องน้ำไม่รู้ท่านเอาแรงมาจากไหนลุกขึ้นคลานได้คลานเข้าไปอย่างเร็วเลยจนคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็พากันตกใจท่านทำท่าดีใจเมื่อเห็นน้ำพอเข้าไปได้ก็เปิดน้ำอย่างแรงจนน้ำล้นอ่างเปียกพื้นนองไปหมดเสร็จแล้วท่านก็ชูมือขึ้นเหนือหัวหงายตัวเองให้หัวฟาดไปกับพื้นบางครั้งก็ทำมือสายไปสายมาคล้ายๆหัวงูเอาหัวฟาดเข้ากับขอบอ่างทุกคนต่างก็รีบเข้าไปช่วยแม่ก็ผลักออกหมดตอนนั้นท่านไม่รู้เอาแรงมาจากไหนแม่มีความสุขมากกับการทำร้ายตัวเองอย่างนี้จนกระทั่งลูกๆก็ทนดูไม่ได้ต้องเข้ามาช่วยกันจับทั้ง3คน แม่ทั้งร้องทั้งดุทั้งว่าแต่ในตอนนั้นไม่มีใครสนใจแล้วเพราะต่างคนต่างรู้ดีว่าถ้าปล่อยตามใจแม่ให้ทำอย่างนี้ต่อไปในหัวท่านต้องแตกแน่ๆก็นำท่านออกจากห้องน้ำพอออกมาได้ก็เช็ดตัวให้ใส่เสื้อผ้าให้อาการท่านก็เริ่มกลับเป็นปกติแถมก็ยังพูดจาทักทายลูกๆทุกคนทีนี้พอคุณทิพวรรณกลับมาบ้านพี่สาวโทรตามมาบอกว่าแม่ทำแบบเดิมทุกอย่างอะทุกวันจนตอนนี้หัวท่านแตกแล้วเอาไปโขกห้องน้ำเนี่ยไม่มีใครข้ามท่านได้ทุกคนต่างหมดปัญญาก็เลยไปหาหมอที่เข้าทรงเขาบอกว่ามีพญานาคมาเข้าสิงร่างมันจะทำทุกอย่างคล้ายๆงูคุณทิพวรรณก็เลยเขียนจดหมายปรึกษาหลวงพ่อจรัญเล่าอาการทุกอย่างให้ท่านฟังท่านก็ตอบทางจดหมายว่าเป็นกรรมที่ทำไว้กับงูแน่ๆหลวงพ่อท่านแนะนำให้ทุกคนสวดมนต์บทพระพุทธคุณพาหุงมหากาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับงูตัวนั้นซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามและทำกันทุกวิถีทางที่จะช่วยคุณแม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างปลงตกแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้คุณแม่คนเดิมกลับมาแล้วเมื่อตอนที่คุณแม่ท่านยังเด็กอยู่มากด้วยความไม่รู้เรื่องเวรกรรมบาปบุญต่างๆเป็นเหตุให้ท่านทำกรรมกับงูเอาไว้เป็นงูกินปลาเรื่องเนี้ยท่านเสียใจมากคือวันนั้นคุณแม่เดินอยู่ในทุ่งนาท่านเห็นงูปลาท้องแก่ตัวหนึ่งท่านก็นึกสนุกตรงเข้าไปจับแล้วก็ตีหัวมันจนตายเท่านั้นยังไม่พอท่านยังเอาไม้รีดลูกมันออกทีละตัวทีละตัวลูกในท้องของมันต่างก็เลื้อยเข้าป่าไปจนหมดท้องแล้วแม่ก็โยนซากแม่งูนั้นทิ้งไปคุณทิพวรรณแน่ใจว่าคงจะเป็นกรรมอันนี้แน่ที่ทำให้แม่ต้องชดใช้ด้วยความทุกขเวทนาอย่างนี้ไม่ใช่พญานาคมาเข้าสิงหรอกเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องใช้นี่อย่างแน่นอนแต่ว่าพี่น้องทุกคนของคุณทิพวรรณก็ยังนึกว่าเป็นพญานาคอยู่ดีก็ช่วยกันทำบุญถวายสังฆทานถวายพระประธานแต่พอคุณทิพวรรณไปเล่าเรื่องงูนี้ให้ทุกคนฟังทุกคนก็เริ่มเห็นด้วยและเริ่มแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่งูตัวนั้นพอถึงวันอาทิตย์ต่อมาก็ไปเยี่ยมคุณแม่อีกคุณทิพวรรณก็ตกใจเพราะเห็นท่านลุกขึ้นนั่งได้พูดจาเป็นปกติดีทุกอย่างเวลาถ่ายก็รู้สึกตัวพอถัดมาอีกอาทิตย์นึงท่านก็บอกว่าท่านจะเดินได้แล้วแล้วท่านก็เดินให้ดูแต่ว่าก็ต้องมีไม้เท้าคอยช่วยพอแม่หายดีแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านป่วยอยู่นั้นท่านคิดถึงแต่เรื่องงูตัวนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นพญานาคแต่อย่างใดทั้งที่ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องงูให้ท่านฟังเลยทุกวันนี้คุณแม่มีอาการดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องอาศัยคนคอยดูแลสามารถทำงานบ้านทำอาหารได้ทำทุกอย่างได้เหมือนปกติครับคุณทิพวรรณบอกเรื่องนี้มาบอกว่ายืนยันขอเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเรื่องเวรกรรมนั้นมีจริงแน่นอนครับถ้าไม่ทันในชาติปัจจุบันก็คงต้องตามไปทันในชาติหน้าแน่ๆท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ หลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรท่านมีวาสนาในทางธรรมมาตั้งแต่ยังยาววัยโยมพ่อโยมแม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาเรียนทางธรรมโดยส่งไปเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ในสำนักพระมหายิ้มวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ย้ายสำนักไปเรียนต่อที่สำนักพระปิฎกโกศลฉิมวัดราชบูรณะฝั่งธนบุรีเมื่ออายุ19ปีท่านได้บัพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อที่วัดหนังระหว่างนี้ก็เข้าสอบแปลบาลีสนามหลวงแต่ว่าสอบไม่ผ่านก็เลยลาสิกขาบทออกมาช่วยกิจการงานของครอบครัวครั้นอายุได้22ปีก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็จำพรรษาที่วัดนางนองศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานกับพระภาวนาโกศลหลวงปู่รอดพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระพร้อมกับเรียนคันธธุระกับพระสังวรวิมลหรืออาจารย์เหม็นวัดราชโอรสในการศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานนั้นหลวงปู่เอี่ยมมีความสนใจอย่างยิ่งท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมาจนเป็นที่พอใจของพระอาจารย์คือหลวงปู่รอดและหลวงปู่รอดองค์นี้ยังได้เป็นพระกรรมวาจาอาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทพระภาวนาโกศลหรือว่าหลวงปู่รอดนี่นับเป็นพระเถระผู้มีพลังจิตสูงยิ่งทั้งเชี่ยวชาญทางพุทธาคมไสยเวทต่างๆเจนจบและวิชาทั้งหลายของท่านได้ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์เอกก็คือหลวงปู่เอี่ยมจนหมดสิ้น การที่หลวงปู่เอี่ยมสืบทอดเวทวิทยาทั้งหลายได้ย่อมแสดงว่าท่านผ่านการฝึกจิตจนมีอนุภาพถึงขั้นล้ำลึกเพราะถ้าจิตมีกำลังอ่อนด้อยจะไม่สามารถใช้วิชาเหล่านั้นสำเร็จประโยชน์ได้เลยหลวงปู่รอดพระอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมท่านนี้เป็นพระสายปฏิบัติที่ถือธุดงควัตตั้งแต่เป็นพระหนุ่มได้ไม่กี่พรรษาแล้วก็ออกธุดงเพื่อบำเพ็ญความเพียรทุกปีไม่เคยขาดกระทั่งอายุล่วงเขวัยชราสังขารขันไม่เอื้ออำนวยให้ออกไปตรากตรำในพื้นที่ทุรกันดารอีกต่อไปท่านก็เลยยอมพักผ่อนอยู่ในอารามเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเมื่อครั้งที่หลวงปู่รอดยังออกธุดงทุกการออกพรรษาครั้งนั้นท่านพาภิกษุสามเณรหลายรูปออกจาริกธุดงเพื่อฝึกฝนอบรมตนและเรียนรู้ประสบการณ์การบำเพ็ญธรรมในป่าเขาที่ห่างไกลเส้นทางที่ท่านนำพาไปนั้นจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านพื้นที่ที่ผ่านไปจะเป็นป่าดงแนวไพรซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยเฉพาะสถานที่หยุดยั้งปักกรดหลวงปู่รอดจะกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเขาอันสงบสงัดเป็นสำคัญเมื่อหลวงปู่รอดนำคณะของท่านมาถึงทุ่งสมอหนองขาวซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดกาญจนบุรีกับราชบุรีพื้นที่นี้เป็นป่าไม้เบญจพรรณหมายถึงมีต้นไม้หลายชนิดขึ้นคละกันไปที่นี่มีหมู่บ้านเล็กๆไม่กี่หลังคาเรือนของชาวกะเหรี่ยงตั้งหลักแหล่งอยู่ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้เลี้ยงชีพโดยการทำไร่และหาของป่ามาขายพวกเขานับถือพูดผีเป็นสรณะกระนั้นก็ยังยินดีทำบุญใส่บาตรพระธุดงค์ที่จาริกผ่านมาชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านนี้ซึ่งดูเผินๆก็คือชาวป่าชาวดอยซื่อๆไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ในกลุ่มคนซึ่งดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบนี่แหละมีบางคนคลั่งไคล้ในเดรัจฉานวิชาพวกไสยศาสตร์มนต์ดำอย่างหนักชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้มีความเชื่อในวิชาของตนเข้มขลังถึงขั้นสั่งเป็นสั่งตายกับคนอื่นได้นอกจากนี้ยังชอบทดลองวิชาอันชั่วร้ายนั้นกับคนแปลกหน้าที่บังเอิญผ่านมาหรือหากเป็นพระธุดงค์ซึ่งจาริกเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของพวกเขาพวกที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำเหล่านี้ก็ยิ่งชอบใจเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพระธุดงค์เนี่ยย่อมมีวิชาอาคมแก่กล้าไม่อย่างนั้นย่อมไม่กล้าท่องเที่ยวไปในป่าดงเพียงลำพังเมื่อเชื่อว่าพระธุดงค์มีวิชาดีคนพวกนี้ก็จะลองดีด้วยเพื่อทดสอบความขลังของวิชาของตัวว่าจะฉกาจขนาดไหนในสมัยนั้นพระธุดงค์ที่จะออกจาริกบำเพ็ญสมณธรรมเพียงรูปเดียวจึงต้องผ่านการฝึกผ่านการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคี่ยวกรำอย่างหนักและต้องมีความรอบรู้ในไสยเวทพุทธาคมจนเป็นที่วางใจได้ว่าสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อถึงคราวคับขันถ้าไม่อย่างนั้นพระอุปัชฌาย์อาจารย์จะไม่อนุญาตให้ออกธุดงค์โดยเด็ดขาดหากขืนดื้อดึงถือดีออกธุดงค์เพียงลำพังโดยไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อาจจะไปพบคนผ่านทำร้ายจนมรณภาพได้ในคืนที่หลวงปู่รอดนำลูกศิษย์ไปปักกรดที่ทุ่งสมอนหนองขาวนั้นท่านก็พบกะเหรี่ยงมนต์ดำลองวิชาเข้าให้เรื่องก็คือดึกสงัดของคืนนั้นขณะที่ท่านนั่งเจริญสมาธิอยู่ในกรดเกิดมีเสียงลมพายุอื้ออึงบริเวณป่าลึกแล้วเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยหักถล่มระเนระนาดเสียงดังน่ากลัวตลอดเวลาแต่น่าประหลาดที่ได้ยินเสียงพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงและกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาแต่กลับไม่มีสายลมป่วนมากระทบผ้ามุ้งกรดให้กระเพื่อมไหวเอาเสียเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีภาวะการอย่างนี้หลวงปู่รอดตระหนักว่าคงจะมีสิ่งไม่ดีและเลวร้ายเกิดขึ้นแน่แต่ท่านไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุเนื่องจากได้สั่งกำชับพระเนนสิทธิ์ทุกรูปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในยามค่ำคืนห้ามออกจากกรดอย่างเด็ดขาดสำหรับตัวท่านคงเจริญภาวนาต่อไปโดยสงบในอึดใจต่อมาเสียงอื้ออึงของพายุได้เคลื่อนเข้ามาครอบคลุมรอบกรดหลวงปู่รอดโดยที่ผ้ามุ้งกรดก็ยังทิ้งชายลงมานิ่งเฉยเหมือนเดิมแล้วก็มีเสียงคล้ายของหนักๆหล่นลงใกล้ๆมุ้งกรดจากนั้นเสียงพายุก็เงียบหายเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อหลวงปู่รอดออกมาจากกรดก็เห็นกระดูกมนุษย์กลาดเกลื่อนรอบกรดของท่านท่านก็เลยเก็บกระดูกเหล่านั้นมากองรวมกันพร้อมกับสั่งห้ามลูกศิษย์ทุกรูปไม่ให้สัมผัสแตะต้องกระดูกที่มาปรากฏอย่างลึกลับ หลวงปู่รอดกล่าวว่ากระดูกเหล่านี้มีอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่ามีผู้ส่งเข้ามามีเจตนาเพื่อจะปลิดชีวิตของท่านแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จพระภิกษุลูกศิษย์กราบเรียนถามด้วยความสงสัยว่ากระดูกที่เห็นอยู่นี้ถูกส่งมาด้วยวิธีไหนแล้วมาได้ยังไงหลวงปู่รอดก็อธิบายให้ฟังสั้นๆว่ามันเป็นวิชาไสยศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งใช้พลังอำนาจของเวทมนต์คาถาควบคุมให้มายังเป้าหมายส่วนจะมาได้ยังไงนั้นบอกไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนที่เป็นได้จากการผสมผสานของนามธรรมและรูปธรรมโดยมีอาถรรพ์ของศาสตร์แห่งไสควบคุมบังคับดังนั้นเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็จงระมัดระวังตัวแล้วก็อย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทแม้จะอยู่กลางป่ากลางเขาห่างไกลก็ตามเมื่อฟ้าสางหลวงปู่รอดและพระเนนก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตโดยตั้งใจจะเดินไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านกะเหรี่ยง 4-5 หลังคาเรือนซึ่งอยู่ไกลพอสมควรทันใดนั้นก็มีชายชาวกะเหรี่ยง 3-4 คนโผล่ออกมาจากชายป่าทึบแต่ละคนแบกจอบแบกเสียมพาดบ่ามาด้วยเมื่อเดินเข้ามาใกล้เห็นหลวงปู่รอดและพระเนนทุกรูปเป็นปกติแต่ละคนก็มีสีหน้าแสดงพิรุธออกมาหลวงปู่รอดก็ถามว่าพวกโยมเอาจอบเสียมมาทำไมชายชาวกะเหรี่ยงก็ทำท่าอึกอักมองหน้ากันพูดไม่ออกหลวงปู่รอดก็ถามย้ำด้วยประโยคเดิมอีกคนหนึ่งก็ตอบตามตรงว่าหัวหน้าของพวกเขาสั่งให้มาฝังศพพระธุดงค์ที่ถูกคุณไสยมรณภาพเมื่อพระธุดงค์ไม่เป็นอันตรายอย่างนี้พวกเขาก็จะกลับพร้อมกันนั้นก็ขอนิมนต์ให้พระเนรรอสักครู่พวกเขาจะรีบกลับไปจัดหาภัตตาหารมาถวายให้ฉันแล้วกะเหรี่ยงกลุ่มนั้นก็รีบกลับไปหมู่บ้านหายไปพักใหญ่ๆก็กลับมาอีกคราวนี้แบกสำรับใส่ข้าวและกับข้าวคาวหวานมาด้วยมาคราวนี้มีหัวหน้าหมู่บ้านร่วมขบวนมาด้วยมาถึงเบื้องหน้าหลวงปู่รอดและพระเนนที่นั่งเป็นระเบียบเจ้าตัวหัวหน้าก็จัดแจงยกสำรับอาหารประเคนให้หลวงปู่รอดท่านรับประเคนแต่ท่านยังไม่ตักข้าวและกับใส่ลงไปในบาตรก่อนที่จะเลื่อนสำรับให้พระแล้วก็เนนรูปต่อๆไปท่านหยิบเอาขันใส่น้ำพระพุทธมนต์ที่ทำเตรียมไว้แล้วมาถือไว้แล้วใช้น้ำพระพุทธมนต์พรมลงไปยังข้าวและกับในสำรับพลันทันทีที่น้ำพระพุทธมนต์กระทบถูกข้าวและกับในถ้วยจานอาหารที่เห็นอยู่ว่าเป็นอาหารซึ่งปรุงมาแล้วก็ปรากฏว่าสภาพที่แท้จริงของมันกลายเป็นกระดูกผีชิ้นเล็กชิ้นน้อยและหนามแหลมขนาดเล็กหัวหน้ากะเหรี่ยงและผู้ติดตามมาถึงกับใบหน้าซีดเผือดเจ้าตัวหัวหน้ารีบระร่ำระรักแก้ตัวว่ามันไม่ได้มีความประสงค์จะทำอันตรายพระธุดงค์จนถึงแก่ชีวิตเพียงแค่ต้องการทดสอบวิชาของพระธุดงค์เท่านั้นว่าแล้วก็ลนลานกราบลาแต่หลวงปู่รอดยังไม่คืนสำรับกับข้าวให้ในทันทีท่านกวาดเอากระดูกผีชิ้นเล็กๆเหล่านั้นพร้อมด้วยหนามแหลมออกจากถ้วยชามมากองไว้แล้วก็เลื่อนสำรับคืนให้เจ้าตัวหัวหน้ายังมีหน้าเอ่ยปากขอกระดูกผีกับหนามคืนแต่หลวงปู่รอดไม่ให้จากนั้นพวกกะเหรี่ยงก็พากันจากไปนี่คือวิชาไสยศาสตร์แนวทางมนต์ดำที่แพร่หลายในพวกกะเหรี่ยงที่อยู่อาศัยตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกับพม่าคนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาจะต้องฝึกฝนทุ่มเทในการประจุความขลังให้บังเกิดอิทธิฤทธิ์และอาถรรพ์ตามที่ต้องการโดยมีมิจฉาสมาธิเป็นฐานเมื่อจิตมีพลังกล้าแข็งเต็มที่ประกอบกับอาถรรพ์ของวิชาลึกลับซึ่งมีคาถาอาคมเหมือนกับเป็นประตูเปิดทางให้อนุภาพแห่งความขลังบังเกิดประสิทธิผลศาสตร์แห่งสายแขนงนี้ก็สามารถบันดาลให้เกิดเป็นรูปธรรมได้แล้วก็กลายเป็นภาวะอันเหลือเชื่อในวันนั้นเป็นอันว่าคณะธุดงค์ของหลวงปู่รอดต้องงดเว้นการฉันอาหารไปหนึ่งวันในคืนนั้นหลวงปู่รอดบอกกับศิษย์ของท่านว่าท่านจะส่งของของมันกลับคืนไปยังเจ้าของเดิมเพื่อสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียบ้างว่าการลอบทำร้ายผู้อื่นด้วยเจตนาอำมหิตโหดเหี้ยมมันมีผลอย่างไรหากผู้ถูกทำร้ายไม่สามารถปกป้องคุ้มครองตนได้เขาจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเพียงไหนและในที่สุดก็คงจะถึงกับสิ้นชีวิตจากนั้นหลวงปู่รอดก็ได้นำกระดูกผีและหนามแหลมทั้งหมดเข้าไปในกรดเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้ายังไม่ทันสว่างซะด้วยซ้ำกะเหรี่ยงกลุ่มเดิมก็พากันยกขบวนเร่งร้อนมายังที่ปักกรดของพระธุดงค์การมาครั้งนี้ได้หามแคร่มีเจ้าตัวหัวหน้าหมู่บ้านนอนแผ่อยู่บนนั้นมาด้วยร้องครวญครางโอยโอยโอยมาตลอดทาง พอมาถึงเบื้องหน้าของหลวงปู่รอดซึ่งยืนอยู่หน้ากรดพวกกะเหรี่ยงก็วางแคร่ลงแล้วซุดตัวลงหมอบกราบท่านพลางระร่ำระรักอ้อนวอนให้ท่านเมตตาช่วยหัวหน้าของมันด้วยเนื่องจากถูกคุณไสของตนย้อนกลับมาเข้าตัวเองแล้วก็หมดปัญญาแก้ไขกำจัดให้ออกไปจากตัวได้สภาพของเจ้าหัวหน้าชาวกะเหรี่ยงขณะนี้เนื้อตัวบวมเป่งและร้องครางด้วยความเจ็บปวดไม่ขาดปากแสดงให้เห็นว่ากำลังได้รับเวทนาอย่างถึงที่สุดหลวงปู่รอดจึงถือโอกาสสั่งสอนให้กะเหรี่ยงมิจฉาทิฐิเหล่านั้นตระหนักถึงผิดชอบชั่วดีชี้ให้เห็นว่าการเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นเป็นบาปเวรและหากผู้ประทุษร้ายถึงแก่ความตายก็เท่ากับได้กระทำกรรมชั่วอันหนักและผลแห่งกรรมนั้นย่อมจะสนองต่อผู้กระทำถึงขั้นตกนรกหมกไหม้เมื่อตัวเองสิ้นชีวิตไปแล้วหัวหน้ากะเหรี่ยงและพรรคพวกยอมรับผิดทุกอย่างและให้สัจจะวาจาสัญญาต่อหลวงปู่รอดว่าจะเลิกละในการใช้วิชาคุณไสกระทำร้ายผู้อื่นชั่วชีวิตหลวงปู่รอดเห็นว่าชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้สำนึกผิดพอสมควรแล้วท่านจึงรดน้ำมนต์ถอนคุณไสให้อาการเจ็บปวดทรมานก็ค่อยๆจางคลายหายไปร่างกายที่บวมเป่งก็ยุบลงจนเป็นปกติพวกกะเหรี่ยงลากลับไปแล้วก็รีบกลับมาพร้อมด้วยนำอาหารมาถวายแต่หลวงปู่รอดและคณะของท่านไม่รับเนื่องจากได้เตรียมตัวออกเดินธุดงค์ต่อไปแล้วการที่ได้นำเรื่องราวของหลวงปู่รอดหรือว่าพระภาวนาโกศลวัดนางนองเผชิญกับผู้ที่ใช้วิชาไสยศาสตร์ปล่อยคุณไสมาทำร้ายท่านและท่านได้โต้ตอบกลับไปด้วยเจตนาสั่งสอนให้สำนึกผิดก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิชาไสยศาสตร์นั้นมีจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจพลังจิตผสมผสานกับอาถรรพ์ความขลังเป็นอิทธิฤทธิ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถกระทำให้ปรากฏได้แต่วิชาไสยศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ไปในทางเบียดเบียนคนอื่นซึ่งกล่าวได้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันนี้วิชาไสยศาสตร์ได้เสื่อมถอยลงไปมากยิ่งเป็นวิชาไสยศาสตร์ระดับสูงหลายวิชาแทบจะสูญหายไปเลยหรือว่าผู้ที่สืบทอดวิชาดังกล่าวก็ไม่สามารถรักษาอิทธิฤทธิ์ความเข้มขลังเอาไว้ได้ยิ่งโลกเจริญและผู้คนมีความรู้สูงมากเท่าไหร่ไสยศาสตร์ก็ยิ่งถอยหลังและเลือนหายไปมากเท่านั้นเมื่อวิทยาศาสตร์อำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันรอบด้านและวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงเหตุผลแต่ต้องสัมผัสได้ไสยศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ลึกลับต้องอาศัยความเชื่ออย่างงมงายก็เลยถดถอยหายไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเชื่อว่าไสยศาสตร์ย่อมจะสูญหายไปอย่างหมดสิ้นเหลือไว้แค่บันทึกเรื่องราวของไสยศาสตร์ที่ปรากฏในอดีตเท่านั้นครับ